Ekspert. Sprawdź produkty w akcji. 30 lat 0% i kod rabatowy o wartości 2 lat na kolejne zakupy. RSO 0%. Do otrzymania kodu niezbędne jest posiadanie konta klienta. Więcej w sklepach i na mediaekspert.pl. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 27 kwietnia, jest 18. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Kandydaci na prezydenta na wiecach i konwencjach zabiegają o głosy. Sprawca tragedii w Vancouver działał sam. Policja wyklucza terroryzm. Wieczorny koncert w stolicy zamknie obchody tysiąclecia Korony Polskiej. Kandydaci na prezydenta mają coraz mniej czasu na przekonanie do siebie Polaków. Wybory już za 3 tygodnie. Popierany przez PiS Karol Nawrocki zorganizował konwencję w Łodzi. Kandydat KO Rafał Trzaskowski wystąpił na wiecu w Poznaniu. Obaj kandydaci mieli gości specjalnych, którzy udzielili im poparcia. W przypadku Karola Nawrockiego był to prezydent Andrzej Duda. Na wiecu Rafała Trzaskowskiego pojawił się szef MSZ Radosław Sikorski. Kandydaci KO i PiS wzajemnie się krytykowali. Mówili też o tym, jakiego prezydenta potrzebują Polacy. Rafał Trzaskowski uważa, że potrzebny jest ktoś, kto będzie łączył, a nie dzielił. My potrzebujemy pozytywnych emocji, potrzebujemy wspólnoty, potrzebujemy tego, żeby zrzucić z siebie kompleksy i patrzeć z prawdziwą uwagą, powagą i nadzieją patrzeć w przyszłość. Karol Nawrocki mówił, że jako prezydent będzie strażnikiem chrześcijańskich wartości. Suwerenność, wolność, otwartość na inne kultury i tolerancja na te kultury, które i nas szanują i nasze wartości. Obaj kandydaci mobilizowali też wyborców, apelując o udział w głosowaniu, które odbędzie się 18 maja. Michał Fabisiak, Polskie Radio. Śledczy wykluczyli terroryzm jako motyw działania sprawcy w kanadyjskim Vancouver. Mężczyzna wjechał samochodem w uczestników imprezy społeczności filipińskiej. 9 osób zginęło, 20 zostało rannych. Napastnik działał sam, potwierdza szef kanadyjskiego rządu Mark Carney. Trwa śledztwo, które ma ustalić okoliczności tego strasznego ataku. Po zatrzymaniu sprawcy nie ma zagrożenia dla Kanadyjczyków. Rodziny ofiar straciły swoje siostry, braci, matki, ojców, synów i córki. Składam kondolencje tym rodzinom, a także tym, którzy są ranni oraz całej społeczności filipińskiej w Kanadzie. Łączę się w żałobie z wami razem ze wszystkimi moimi rodakami. Sprawca został zatrzymany. Dziesiątki tysięcy osób ustawiły się w kolejce przed Bazyliką Matki Bożej Większej w Rzymie. Chcą pomodlić się przed grobem papieża Franciszka. W kolejce nie brakuje też grup z Polski. W długiej kolejce ustawiły się grupy z całego świata, ale powiewają też polskie flagi. Przed wejściem do Bazyliki rozmawiałem między innymi z pielgrzymami z Pomorza i Kotliny Kłodzkiej. Wczoraj mieliśmy tę okazję, że chociaż przy drodze przez chwilę mogliśmy pomachać, jakbyśmy to dzisiaj powiedzieli, papieżowi Franciszkowi i pożegnać go, a dzisiaj przyszliśmy już z darem modlitwy. Grób papieża znajduje się w niszy pomiędzy kaplicą paulińską a kaplicą Sforców. Zgodnie z ostatnią wolą papieża Franciszka, grób został wykonany w ziemi. Na posadzce położona została płyta nagrobna z jednym napisem Franciscus. Nad płytą na ścianie wisi kopia krzyża pektoralnego papieża. Całość wykonana jest w kamieniu pochodzącym z Ligurii, rodzinnych stron dziadków Franciszka, którzy wyemigrowali z Włoch do Argentyny. Na grobie położona została biała róża, ukochany kwiat papieża Franciszka. Sprzed Bazyliki Santa Maria Maggiore, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Kilkunastu artystów wystąpi na koncercie Tysiąclecie Korony Polskiej. Będą śpiewać zarówno historyczne pieśni, jak i współczesne, autorskie piosenki. Oto jakie znaczenie ma dla nich ten występ, pytał nasz reporter. Mówi Andrzej Zeńczewski, zespół DAB. Witam słuchaczy Polskiego Radia. To jest poczucie dumy i takiej wspólnotowości, której nam troszeczkę, mam wrażenie, czasami brakuje. I po prostu przekażmy sobie znak tysiąclecia. Cześć, z tej strony Landery. Przede wszystkim jest to cudowna okazja do tego, żeby celebrować coś razem. To jest super pretekst do tego, żeby po prostu się spotkać i być wdzięcznym za to, że żyjemy w kraju, który się rozwija i celebrować to. Cześć, tutaj jest Zalia. Dla mnie to jest przede wszystkim przepiękna okazja, to raz, a dwa, niesamowita możliwość pojawić się między tak znanymi i tak zdolnymi artystami, więc to jest absolutna przyjemność. Śpiewam też swój numer, śpiewam Diament. Dzień dobry Państwu, Oskar Cym z tej strony. Wydarzenie dużej rangi, ponieważ tak naprawdę podsumowuje poniekąd całą historię naszego kraju. Ja cieszę się, że możemy być częścią tego wszystkiego i promować tą polską kulturę tutaj, wśród naszych rodaków. Koncert wieczorem na Błoniach Stadionu Narodowego będzie kulminacją obchodów tysiąclecia koronacji Bolesława Chrobrego na Króla Polski.

minut pierwszy mecz Polaków zagrają z gospodarzami turnieju z Rumunami. I znając Dariusza Orbanowicza i znając jego miłość do hokeja, będzie śledził bacznie to, co dzieje się na tafli lodowej. Muszę ci powiedzieć, że już wiem, dlaczego został 4-krotnym mistrzem olimpijskim. Robert Korzeniowski? Tak. Wchodzi, przychodzi i od razu jest energia, od razu coś się dzieje, od razu ludzie przychodzą, to porywa, jest niesamowite. Porywa tłumy do chodzenia. Tak, właśnie. I o tym będziemy rozmawiać już za chwilę z mistrzem. A już teraz będziemy zapraszać na 4. edycję meetingu lekkoatletycznego w Chodzie Sportowym. Korzeniowski Warsaw Race Walking Cup, a wydarzenie patronatem objęła Radiowa Trójka, z czego bardzo się cieszymy. Jest z nami dyrektor meetingu Robert Korzeniowski, 4-krotny mistrz olimpijski w Chodzie Sportowym, który przy okazji tej piosenki też się ładnie bujał, czyli do tańca też gotowy. Pewnie, do wszystkiego gotowy. Bardzo się cieszę. Wpadłem do Trójki prosto z trasy, ze Świętokrzyskiej, Placu Powstańców Warszawy, bo tam się będzie to wszystko odbywało 4 maja. Dokładnie trasa będzie przebiegała pomiędzy stacją metra Uniwersytet Nowy Świat i Świętokrzyska, czyli na tym odcinku pomiędzy Marszałkowską a Nowym Światem. Mnóstwo ludzi tam jest teraz, sobie tak wyobrażałem, ile to ludzi jeszcze pójdzie za tydzień, no bo nie tylko będą wyczynowcy tam startować, ale pewnie o tym za chwilę, ale też będzie można osobiście wystartować. Może od niego zaczniemy, że o 17 będzie taki wielki podsumowujący marsz Walking Lovers, pozdrowie marsz i można jeszcze się... Podobno można z dziećmi, z psiakami. Z dziećmi, z psiakami, tak, nawet z kikami, jeżeli ktoś jest fanem Nordic Walking. Wciąż się można zapisać, jeszcze jest sporo wolnych miejsc na stronie Maraton Warszawski. Tam, gdzie się zapisujemy, na przykład na bieg Konstytucji, na bieg Powstania Warszawskiego, tam gdzie jest dobrze znane środowisko zapisowo-biegowe, no to tym razem można się zapisać na trójkę chodu. Uwaga, to nie jest trójka lekkoatletyczna, czyli tam nie ma sędziów, kartek, wiecie, tak, to nie jest tak super serio, aczkolwiek no jest to sportowo, każdy będzie miał zmierzony czas i na każdego będzie taki medal w kształcie serca czekał, ale tak jak powiedziałeś, Darku, nie ma limitu wieku, ja najstarszego zawodnika, jakiego miałem na treningu, to on miał 101 lat, także liczę, słuchajcie, no challenge otwarty jest. Czyli chodzenie tak wpływa dobrze na zdrowie. Ja muszę przyznać, że Polacy chodzą, bo to liczenie kroków, to chodzenie jakoś rzeczywiście weszło nam w krew, bo no, normalnie to mamy z natury, a teraz to tylko jeszcze bardziej procentuje, prawda? Bo chcemy się ruszać, chcemy być zdrowi. Tak, i dzięki za wywołanie tego wątku jeszcze, bo tak, oprócz tego, że będzie chodziła od rana elita i mamy ten marsz otwarty, pozdrowie marsz, to i dokładnie o zdrowiu. Zaraz do tego nawiążę, ale właśnie o zdrowiu amatora, jeszcze taka mała pauza. Obok trasy w hotelu Warszawa będzie seminarium, ono jest otwarte, można się na nie zapisać, cały czas jest dostępne i tam będą lekarze, specjaliści, będą mówić o tym, w jaki sposób zapobiegać otyłości, w jaki sposób radzić sobie, kiedy występują jakieś choroby krążeniowe, albo po prostu podejmować, wiecie, wiosenne, letnie challenge, o monitoringu treningu będzie przez trenerów, o treningu korowym, o diecie, także taki wątek też będziemy rozwijać, ale oczywiście wielkie zawody światowe i zawody, w których wystartują zawodnicy razem z Polską łącznie z 18 państw na świecie. No właśnie, jaki to jest poziom, bo mówimy o elicie światowej, to znaczy to jest Puchar Świata? W kategoriach sportowych, tak jak znamy, rzeczywiście to byłyby takie kategorie pucharowe, bo są punkty, które zbierają zawodnicy do miana najlepszego zawodnika w chodzie zawodniczki na świecie. To są takie punkty pucharowe. To się nazywa World Walking Tour Gold. Gold, najwyższy stopień punktowania. Wyższe od tego tylko są Igrzyska Olimpijskie, Mistrzostwa Świata, ale to już są zawody rangi mistrzowskiej, które też się zaliczają do tak zwanego Pucharu Świata. Dwa słowa uwaga, jeszcze będą Mistrzostwa Polski rozegrane równolegle. No i nie wolno zapomnieć o tym, że dzieciaczki, które będą startować od 1 kilometra do 5, to już młodzież, będą walczyć też o medale, na przykład mistrzyń Mazowsza. Mamy rekordzistę świata na tej trasie. Aha. Toshikazu Yamanishi, on już jest w samolocie, bo dzisiaj rusza z Japonii do nas. W tym roku stanowił rekord świata, to jest poniżej godziny 17. To jest zawodnik, który już startował u nas w Warszawie, był drugi w ubiegłym roku. Zobaczymy, czy pokona Kayo Bonfima, to jest drugi zawodnik ostatnich Igrzysk Olimpijskich w Paryżu, a już dwa razy stawał na podium w Warszawie. On jedzie do nas, bo mówi, że z Warszawa mu zawsze przynosi szczęście i on bez startu w Warszawie nie wyobraża sobie sezonu dalej. W kobietach mamy na przykład fenomenalną zawodniczkę, którą zapamiętaliśmy z walki z Katarzyną Zdziebło, być może jeszcze z Eugene. To jest Kimberley Garcia León, Peruwianka, dwukrotna mistrzyni świata na dystansie 20-35 km. Ostatni tytuł mistrzyni świata zdobyła w 23 roku. Zobaczymy, jak jej pójdzie tutaj. Będzie jej narzucał tempo, pilnował tego trener Andres Chocho León. To jest taki trener, który no wiecie, jest takim trochę Mourinho chodu. On po prostu gdzie nie pojedzie, tam zrobi medale. I tyle. Ekwadorczyk. Myślę, że najsilniejszymi rywalkami dla niej będą oczywiście poza naszą Katarzyną Zdziebłą. Miejmy nadzieję, że będzie tutaj na takim poziomie, by zagrozić Kimberly Garcia, Viviane Lira z Brazylii, czy Paula Torres z Ekwadoru, czyli rodaczka Chocho Leona, bo on jest jej trenerem też. Będzie dużo tych zawodników. Kraje... Jak to z Polski? Bo... Z Polski liderem naszej drużyny będzie na pewno Maher Benchilima. To jest w ostatnich latach nasz najlepszy zawodnik, siódmy zawodnik ostatni mistrz świata, uczestnik Igrzysk Olimpijskich, 16 miejsce w sztafecie razem z Olgą Chojecką i no, był z nami na konferencji prasowej, naprawdę traktuje te zawody bardzo prestiżowo, ma zamiar zrobić tutaj swój rekord życiowy, oglądał trasę, sprawdzał ją. Z Polek najlepszą na pewno będzie Katarzyna Ziebło, oni będą walczyć i o punkty rankingowe w tym challenge'u, ale też będą oczywiście walczyć o tytuły mistrzowskie, rangi mistrzostw Polski. A właśnie o trasę chciałem zapytać, co to znaczy, żeby trasa jak najlepiej spełniała rekomendacje World Athletics? Te rekomendacje World Athletics mówią, że trasa na dystansie 20 km optymalnie powinna być trasą kilometrową. Ja wiem, że to kibicom powie, no jak 20 km na pętli. 20 na pętli, ale proszę sobie wyobrazić, że chociaż to są takie bolidy Formuły 1. Oni zasuwają, wiele powtórzeń robią, oni muszą mieć te okrążenia dobrze sparametryzowane i oni wolą powtarzać okrążenie niż od punktu A do punktu B. I ta trasa ma nawet realnie 500 metrów, bo oni robią nawrót i kolejne 500 metrów. Także 20 razy powtórzą tę samą trasę. Ona jest płaska. Ja się chciałem zapytać o ewolucję, czy też rewolucję chodu, bo zmieniają się dystanse, te przepisy zawsze budzą pewne wątpliwości, jeśli chodzi o technikę. Jak to teraz wygląda? Na czym stoimy? Przepisy się nie zmieniają. Owszem, cały czas trwają prace dotyczące takich chipów, które by sprawiały, że jest łatwiejsza kontrola kontaktu z podłożem, ale prawdziwą rewolucją jest na pewno to, że od przyszłego roku zmienią się dystanse i będą to dystanse półmaratonu i maratonu. Ja nie ukrywam, że byłem wielkim orędownikiem tego, żeby takie dystanse były, dlatego że chodziarze będą mieli łatwiejsze porównanie ze światem biegowym, czyli w ogóle wszystkie dystanse lekkoatletyczne mają jakby tę samą matrycę w tym momencie i już nie będzie pytania, a ile byś zrobił w półmaratonie, gdybyś szedł jeszcze kilometr i 100 metrów dalej, tylko odpowiedź będzie gotowa od chodziarza. W półmaratonie to jest tam godzina 21 na przykład. No to teraz rzucam challenge półmaratończykom, biegaczom, amatorom i wiedzą doskonale, co to jest godzina 21 przebiec w półmaratonie. A w takim tempie będzie tutaj to Shikazu Yamanishi na pewno chodził w Warszawie. 4 maja to wszystko się wydarzy. Start od 8 rano z poziomu placu Powstańców Warszawy, ulica Świętokrzyska. Jeśli ktoś się zapyta, w jaki sposób się zapisać, to przypomnijmy gdzie? Odsyłam na stronę Maraton Warszawski, rejestracja Maraton Warszawski, doskonale znana środowisku sportowemu strona, a wszystkie informacje są na walkingkorzeniowski.pl, to już tam kompleksowa informacja o zawodach i też o seminarium, na które bardzo serdecznie zapraszam. Korzeniowski World Race Walking Cup, zapraszamy bardzo serdecznie. Panie Robercie, bardzo dziękujemy. Niesamowita energia. Tak, dziękuję bardzo. Do zobaczenia w niedzielę. Muszę odbudować. Czy powinienem cię ogłuszyć? 23 minuty po godzinie 18 państwo do nas dzwonią w najróżniejszych sprawach. Ja mam pytanie do panów prowadzących. Czy w tym roku Trójka będzie miała jakiś patronat na Tour de Pologne? Czy transmisje będą? Nie tylko Trójka, ale Polskie Radio. Także współpracujemy z Czesławem Langiem i będziemy na Tour de Pologne na pewno. I jeszcze w innych sprawach. Mistrzostwa Strefy Polski Zachodniej w motokrosie. Wspaniała akcja. Zawodniczki, zawodnicy, rumaki. Tor przygotowany wspaniale. Także zachwycona jestem. Dzisiejszy dzień wspaniale spędziłam. I o takie telefony właśnie nam chodzi, 22 i 7 trójek. Bardzo serdecznie zapraszamy. Zapraszamy także na rozmowę Dariusza Urbanowicza z Tomaszem Holcem, nowym prezesem Polskiego Związku Żeglarskiego. Jakie wyzwania czekają i prezesa, i związek? Zdecydowanie takie imprezy jak olimpiady, jak Mistrzostwa Świata, no to są te kluczowe nasze imprezy i do tego się najbardziej przygotowujemy. Przed olimpiadą mamy wielką imprezę w Gdyni, regaty, które się nazywają Mistrzostwa Świata Klas Olimpijskich. I to jest formuła bardzo zbliżona do Igrzysk Olimpijskich, tyle tylko, że na Igrzyskach Olimpijskich startuje jeden reprezentant kraju. Natomiast tutaj w Polsce jest to bardziej otwarta formuła, więc będziemy mieli w każdej z klas olimpijskich więcej niż jednego zawodnika z kraju, co często bardzo podnosi poziom rywalizacji. Igrzyska olimpijskie są odbierane przez i społeczność w ogóle, i społeczność żeglarską, naszych włodarzy, czyli ministerstwo i Polski Komitet Olimpijski, czyli te medale zdobyte na Igrzyskach Olimpijskich oczywiście mają inną wartość, inną wagę w stosunku do każdej innej imprezy. To, co ja pamiętam z dawnych czasów, bardzo często było tak, że szczególnie duże imprezy, powiedzmy Igrzyska Olimpijskie czy Mistrzostwa Świata, to zakwalifikowanie się do takich Igrzysk Olimpijskich było już jakby zwycięstwem dla tego kogoś. Natomiast nam zależy na tym, żeby ten ktoś jechał wygrywać, a nie być na regatach. I to jest bardzo duża różnica oczywiście. I chcę się zapoznać, jaki klimat, jakie nastawienia są tych naszych zawodników w tej chwili. Nie mieliśmy ostatnio medalu w Paryżu, w zasadzie w Marsylii, bo tam odbywały się regaty olimpijskie, ale był w Enoshimie, czyli podczas Igrzysk Tokijskich. W polskim żeglarstwie coś się dzieje. To nie jest tak, że tu jest jakaś lej po bombie, bo sukcesów naszych żeglarzy jest naprawdę mnóstwo. No ale to jest tak, że możemy iść siłą rozpędu i liczyć, że się zdarzy? Nie ma żadnej siły rozpędu ani że się zdarzy. Mamy bardzo mocny zespół trenerski. I nie tylko trenerski, ale również takiego wsparcia psychologicznego na przykład, co jest cholernie ważne. W każdym sporcie zresztą tą technikę można sobie wypracować i każdy będzie porównywalny, jeżeli chodzi o technikę. Natomiast jeżeli chodzi o sprawność taką psychiczną, czyli głowa inaczej mówiąc, jest najważniejsza. I różnego rodzaju przypadki, takie jak były chociażby na tej ostatniej Igrzyskach w Marsylii, pokazują, że z tym zapanowaniem nad emocjami nie jest najlepiej. Nie w każdym przypadku dajemy sobie z tym radę. Nad tym trzeba bardzo mocno popracować. Ja nie jestem specjalistą, ja nie jestem psychologiem, w związku z tym nie będę mądrości żadnych tutaj wypowiadał, natomiast chcemy specjalistami się otaczać, żeby nam podpowiedzieli, jak pracować, jakimi metodami oddziaływać na tych zawodników, żeby poprawić ich odporność psychiczną. To jest jedno z tych wyzwań, które mamy, jeżeli chodzi o wzmocnienie przygotowań do najważniejszych imprez. Baza trenerska, która jest bardzo istotna, bo to jest kwestia i motywacji zawodników, i oczywiście warsztatu, którym się posługują trenerzy. W części są to byli zawodnicy z najwyższej półki, chociażby taki Przemysław Marczyński, który był medalistą olimpijskim w Londynie i w związku z tym jego wiedza, jego doświadczenie, jego autorytet jest bardzo... Wie, jak zdobyć medal po prostu. No, wie, jak zdobyć medal, to jedno, jak przekazać, żeby ten medal następni zdobywali, no to jest też bardzo istotne i mam nadzieję, że tacy właśnie będą nam niezwykle pomagać. Mówimy o igrzyskach, ale żeby wychować sobie olimpijczyka, no to jest wiele lat treningu. Pewnie dobre 10, jak nie więcej. Dzieciaki się garną w Polsce na żagle? Coraz bardziej się garną. Mamy statystyki, które to potwierdzają. To jest bardzo ważny element zainteresowania dziecka. To nie jest kwestia wychowania od razu zawodnika. Żeby szerokie grono młodych zainteresowało się taką formą spędzenia czasu, bo tyle mamy w tej chwili innych możliwości spędzania czasu, że no to jest duża konkurencja dla nas, prawda? I teraz bardzo chcemy pracować nad tym, żeby i te dzieci zainteresować, ale żeby te dzieci zainteresować, to trzeba najpierw rodziców zainteresować, żeby ten rodzic chciał przyprowadzić dziecko do przysłowiowej kałuży, na której będą się bawić w żeglarstwo, czy w żeglowanie, bo to jeszcze nie jest jakiś specjalny, o żadnym wyczynie nie mówimy, zamiast robić coś innego, a już najgorzej robić rzeczy głupie, no, bo tych głupich rzeczy w tej chwili dla młodzieży o symbolicznej budce z piwem mówiąc, to można wynaleźć całą masę, więc jest to na pewno bardzo istotny element edukacyjny. To jest również dla nas wyzwanie, jeżeli chodzi o szkolenie. Szkolenie od najwcześniejszego okresu, bo żeglarstwo w odróżnieniu od wielu sportów no, musi opierać się o szkolenie, no bo trudno sobie wyobrazić, żeby ktoś wsiadł na łódkę nie mając zielonego pojęcia o żeglowaniu. Musi coś, jakiś kurs przejść, żeby wiedzieć skąd wiatr wieje i co się dzieje na tej łódce, do czego ster służy i żagiel i tak dalej. Oczywiście to nie przekłada się wprost, szczególnie jeżeli mówimy o tym najbardziej prostym szkoleniu na sukces olimpijski, ale z dużej masy możemy wybrać, czy też w naturalny sposób wyrosną nam medaliści olimpijscy. Na co czekamy? Z Tomaszem Holcem rozmawiał Dariusz Urbanowicz. W Ekstralidze Żużlowej włókniarz prowadzi ze Stalą Gorzów 47-31. Do przerwy Lech Poznań z Radomiakiem 2-0. A też do przerwy Liverpool 3-1 prowadzi z Tottenhamem, więc jak na razie jest mistrzem Anglii. A za chwilę rozpocznie się mecz naszych hokeistów z Rumunami w Mistrzostwach Świata, także trzymamy kciuki za powrót do elity. Chciałem pozdrowić wszystkich uczestników ostatnich zawodów Ultra Pienin w Szawnicy, które miałem okazję fotografować. A dzisiaj pozdrawiam wszystkich uczestników właśnie cross country enduro w Lidzbarku Warmińskim, które miałem okazję również fotografować na drugim końcu Polski. Więc wszystkich dziękuję i pozdrawiam. Do zawodów Ultra Race Pieniny jeszcze Ultra Trail Pieniny wrócimy w przyszłotygodniowym TSM-ie. Także będzie to na pewno jeden z tematów. Rumunia-Polska 0-0 zaczął się mecz. Ja chciałem pozdrowić młodych hokeistów Legii Warszawa, którzy pewnie wracają z Jantor Cup, z największego turnieju dzieciaków w Polsce. Mój synek i spółka niestety nie zmieścili się na podium czwarte miejsce, ale przegrali z mistrzami Polski, z naprzodem Janów, więc nie, z niebyle kim. Brawo. Mhm. Teraz tak, no tak, bo mamy... Zamyślił się. Tak, bo jestem cały czas tutaj sformatowany na tym hokeju. Ale nie tylko hokejem Warszawa żyje, ale także lekką atletyką, bo oto nowa Skra Warszawa w sercu Starej Ochoty. Wszyscy w Warszawie wiedzą, gdzie ten stadion jest. Po wielu latach lekka atletyka wraca właśnie na Ochotę, gdzie otworzono nowy stadion w kompleksie Nowa Skra Warszawa. Pierwszą imprezą były sobotnie Mistrzostwa Polski w biegu na 10 000 metrów. Mamy rekord Polski U23. zdetronizowany Bronek Malinowski, a nowym rekordzistą Maciej Megier. Pokazał klasę, czas 28 minut 21 sekund i 77 setnych. Wśród pań wygrała Olimpia Bereza. Dziś miały miejsce oficjalne obchody otwarcia, które swoją obecnością zaszczyciły wielkie nazwiska związane z królową sportu. Nie kryły one zachwytu nowym obiektem, a z mikrofonem grasował tam sam Łukasz Firchał. Gotów? Kiedy startowała pierwsza seria? Blanka, Zuzanna, Iga, Hanna, Antonina i Kaja. Paweł Januszewski, mistrz Europy z 98 roku w biegu przez Płotki. Wracasz na skrę. Jakie to uczucie? Oczywiście, że wracam. Ja stąd jakby mentalnie nigdy nie wyjechałem, nie opuściłem tego miejsca. Ja byłem zawodnikiem tego klubu przez 12 lat. Chyba to były, no jak dla mnie oczywiście, najlepsze lata. Natomiast i dla Skry. To była potęga lekkoatletyczna. Oczywiście mieszane mam uczucia. Cieszę się, że powstają takie obiekty. Tylko przychodząc tu widzę wciąż ten zrujnowany stadion główny. Ten, na którym w 69 po raz pierwszy w Polsce powstała bieżnia z syntetyczną nawierzchnią. Tutaj jest taki substytut tej nowej Skry. Fajnie, że to się robi. To jest przyjemne, to jest miłe. Natomiast jak gdzieś tak patrzę na Warszawę jako dwumilionowe miasto i myślę, że stać to miasto na to, żebyśmy mieli duży obiekt. Przed nami ostatnie okrążenie, tak? Prowadzi KS Atleta Warszawa. Wyczerpujący dystans. Anna Jakubczak-Pawelec, wielokrotna olimpijka. Witamy w słoneczny dzień na nowym obiekcie Skry. Jak to jest przyjść tutaj po takiej modernizacji? Uczucie jest fantastyczne. Jestem tutaj na tym stadionie po raz pierwszy na tak pięknie zrobionym. To jest niesamowite uczucie widzieć właśnie te kolory, tą zieleń przepiękną. Kiedyś był tu stadion, na którym trenowałam, pokryty żużlem. Nie wyglądało to tak jak teraz. Jest super zabawa, piękna atmosfera, fantastyczne uczucie. Rozumiem. Czyli dzisiaj podopieczni startują? Jestem trenerem, zajmuję się, mam mały klubik, zajmuję się trenowaniem dzieci, młodzieży, więc dzisiaj mamy takie zawody, pierwszy raz na takim mitingu tutaj na Skrze. My się z tymi dziećmi bawimy, to są kategorie wiekowe U12, U14, więc małe dzieci ze szkół podstawowych, więc czysta zabawa. Tomasz Majewski, dwukrotny złoty olimpijczyk. Wracasz na Skrę? No miło na pewno. Wygląda bardzo porządnie. Tak to powinno wyglądać. I myślę, że ten powrót Wielkiej Skry, tym pierwszym etapem, zaczynamy z przytupem. To jest naprawdę porządne. To już to jako ośrodek treningowy naprawdę wygląda dobrze. No i z nadzieją patrzymy w przyszłość na ten prawdziwy stadion. Dobrze, a z twojego punktu widzenia, jak wygląda rzutnia? Jak wspominasz swoje treningi tutaj, a jakbyś teraz potrenował? No rzutnia wygląda bardzo porządnie. Ja byłem w tym klubie chyba 3 sezony, ale tak naprawdę treningi tu zrobiłem 2 w życiu. I to już długo, długo po tym, jak byłem w innym klubie. To teraz wygląda tak, że już możesz przyciągnąć młodzież, że naprawdę tu się miło trenuje, miło spędza czas i mam nadzieję, że tutaj będą wyrastać kolejne pokolenia wybitnych lekkoatletów, którzy kiedyś reprezentowali ten klub i mam nadzieję, że to będzie fajne miejsce ogólnie dla wszystkich dzieciaków w Warszawie. Ze mną złoty medalista olimpijski z Montrealu, Jacek Pszoła, wracający na piękny obiekt Skry. Ten stadion lekkoatletyczny, który tutaj widzimy, którego byliśmy świadkami otwarcia, a wczoraj pierwszy rekord Polski na 10 km w ramach zawodów oficjalnych padł. To było boisko rozgrzewkowe. Służyło też rugbystom. Tutaj odbył się pierwszy memoriał Kamili Skolimowskiej rok po jej śmierci przedwczesnej. Tutaj się działo. Badały rekordy świata, Europy. Przypomnę Grażyna Rapsztyn, Teresa Sukniewicz, Marian Woronin. Ja też dołożyłem swoją cegiełkę. Tadeusz Szulcarski, Kozakiewicz. Fajnie, że coś się zaczęło dziać i będziemy czekać dalej, aż stworzy się jakaś szansa, żeby powstał obiekt główny. Dziękujemy Łukaszowi Firchałowi za reporterską gotowość dzisiejszego dnia na Skrze. Teraz trochę rajdów będzie. Trzecia strona medalu. Porajdujemy, można tak powiedzieć? Ty lubisz ryksilników. Lubiłem jeździć na rajdy, szczególnie jak jeździł Robert Kubica, działo się wtedy bardzo dużo. Miko Marczyk, to też kierowca, którego nie trzeba specjalnie przedstawiać kibicom motorsportu. Mniej zorientowanym podpowiemy, że to jeden z najlepszych polskich kierowców rajdowych, do tego sportowiec, którego zawsze słucha się z przyjemnością. To się potwierdzi zaraz. Z Miko rozmawiał Krzysztof Łoniewski. Jesteś po pierwszym starcie w sezonie w Mistrzostwach Europy. Piąte miejsce w Sierra Morena. Jesteś zadowolony? Jestem o tyle zadowolony, że samo to piąte miejsce może by trochę powodowało, że chciałbym więcej. Natomiast w Mistrzostwach Europy mamy bardzo ważny ostatni odcinek specjalny rajdu, czyli tak zwany Power Stage, za który zdobywamy dodatkowo punkty. I na tym Power Stage'u zdobyliśmy trzecie miejsce, dodatkowe 3 punkty, co oznacza, że mniej więcej w punktacji wychodzimy tak, jakbyśmy zajęli 4. miejsce w rajdzie, co uważam za bardzo przyzwoity początek sezonu. Porównuję to trochę do tego, jak zaczynaliśmy sezon 2024. I zaczęliśmy od pierwszej rundy na rajdzie Węgier, zdobyliśmy 15 punktów, a w tej chwili nasza pula punktów wzmocniła się po pierwszej rundzie 2025 o 20 punktów, czyli 5 punktów więcej niż rok temu. Dobry początek sezonu. Co przed tobą? Szwecja, Węgry, dobrze kombinuje? Teraz rozpoczynamy szutrową część sezonu, czyli na początku maja będziemy ścigać się w rajdzie Węgier w okolicach miejscowości Veszprem nad Balatonem. Wielu naszych starszych słuchaczy z pewnością zna te rejony z czasów. Następnie będziemy ścigać się w końcówce maja w Szwecji, niedaleko miejscowości Karlstadt, również taki bardzo szybki, szutrowy rajd. No i 2 tygodnie później taka koronna impreza dla nas, dla mnie bardzo ważna, czyli nasz Orlen Oil Rajd Polski, gdzie będziemy ścigać się na Mazurach w połowie czerwca, gdzie już w tej chwili serdecznie zapraszam wszystkich kibiców. Ty już wygrywałeś tę imprezę, dla ciebie najważniejszą. To prawda, wygrywaliśmy w przeszłości, super by było wrócić do tych emocji, które były wtedy. Skupiam się oczywiście na jeździe, natomiast fajne rozpoczęcie sezonu pod kątem mojego nastawienia, nastroju i takiego przewlekłego szczęścia, które z nami było podczas tej rundy. Chciałbym, jeżeli ten sezon będzie kontynuowany w takim stylu, jak wyglądał ten rajd Sierra Morena, to jestem dobrej myśli. Za tobą też takie ciekawe przedsięwzięcie, niekoniecznie kojarzone z rajdami samochodowymi. Podpowiedz naszym słuchaczom, bo to jest też pewna podpowiedź moim zdaniem, nie tylko moim, dla nich. Ja myślę, że to jest wydarzenie zdecydowanie z drugiej strony bieguna, ponieważ jestem kojarzony z szybkiej jazdy samochodem rajdowym, natomiast dzisiaj tutaj spotykamy się ze względu na to, że zostałem rekordzistą Guinnessa w najdłuższym przejeździe samochodem na jednym zbiorniku paliwa. No chwal się, chwal. Przejechałem samochodem 2831 km bez tankowania, ze średnim zużyciem paliwa 2,6 litra, więc wiele osób jest zaskoczonych, bo wydawać by się mogło, że potrafię tylko spalać 60 litrów paliwa na 100 km na przykład, a tutaj taki mikrowynik. Natomiast trochę w ramach mojego zainteresowania jest też jazda taka wydajnościowa, eco-driving, i staram się to promować, ponieważ ma to bezpośredni wpływ na to, ile nasz samochód pali, a jak pali mniej, to zostaje więcej kasy w naszej kieszeni. Ślad węglowy jest mniejszy, jest niższe zużycie tarczy i klocków, a często jesteśmy w stanie dojechać dokładnie w tym samym czasie, co pokazuje nam na przykład Google Maps, czy jak normalnie jeździmy, a zaoszczędzimy sporo również nerwów, bo jedziemy płynniej. Kluczowa podpowiedź dla kierowców od ciebie. Co zrobić, żeby tak jeździć? Ja myślę, że przede wszystkim być skoncentrowanym na drodze, czyli czytać ją, jak to nazywam. Trochę analizować nachylenie. Jeżeli jedziemy z górki i mamy taką możliwość, to nabierać tej prędkości. Jeżeli jedziemy pod górkę, to bardziej ją tylko utrzymywać. Jeżeli widzimy, że światła na przykład zmieniają się 300 metrów przed nami, to nie dojeżdżamy z pełną prędkością i na ostatnich 50 metrów hamujemy, tylko odpuszczamy sobie już ten pedał gazu, płynnie wytracamy prędkość. Każdy moment, gdy nie dotykamy nadmiernie hamulca, to już jest ekojazda. Wszystko zrozumiane. Miko Marczyk, przepytywany przez Krzysztofa Łoniewskiego. Krzysztofie, kiedy zostaniesz kierowcą? Tego nikt nie wie, a Polacy prowadzą z Rumunami już 1-0. Mowa o hokeistach. 54 do 36 wygrał Włókniarz ze Stalą Gorzów w Ekstralidze Żużlowej. Lech Poznań prowadzi 2 do 0 z Radomiakiem, 54 minuta, a Liverpool wciąż 3 do 1 z Tottenhamem, więc wciąż jest mistrzem Anglii. Przy okazji poznaliśmy pierwszy zespół, który awansował do półfinału konferencji ligi NBA, to Oklahoma City Thunder. Za oceanem rozkręca się również pucharowa rywalizacja w rozgrywkach o NHL, o Puchar Stanleya. Przenosimy się zatem do Stanów Zjednoczonych. Janek Pachlowski. Skoro jesteśmy w muzycznej trójce, to połączymy na początek naszego spotkania właśnie wątki związane z muzyką i sportem. NBA zawsze w przypadku, czy to zasadniczej części sezonu, potem playoffów, a następnie finałów, przygotowuje specjalny spot promujący daną część rozgrywek. Tutaj trzeba zaznaczyć, że spoty naprawdę robią wrażenie i pamiętane są potem przez wiele lat. W tym roku playoffy promuje piosenka Aerosmith I Don't Want To Miss A Thing, a niezwykłą miłość z tego utworu w sprytny tym razem sposób przelana na koszykówkę. Nie chcę zamknąć powiek, nie chcę zasnąć, bo ja tęsknię, kochanie, i nie chcę tracić żadnej z chwil. Jeśli bym o tobie śnił, najsłodszy sen byłby niczym, bo wciąż tęsknię, kochanie. Tak, te słowa zostały połączone z koszykówką, a taką miłość prezentuje wobec fanów najlepszy zespół zasadniczej części rozgrywek Oklahoma City Thunder. To pierwsza drużyna, która uzyskała awans do półfinału konferencji, gładko wygrywając rywalizację do 4 zwycięstw, bo do tylu gra się w playoffach z Memphis Grizzlies 4-0, w decydującym spotkaniu triumfując 117-115. Bardzo bliska awansu na wschodzie są koszykarze Cleveland Cavaliers po wygranej w Miami z Heat. Aż 124-87, pomimo że w kawalerzystach nie grał czołowy zawodnik Darius Garland, gracze ze stanu Ohio objęli prowadzenie w serii 3-0. W historii NBA żaden zespół nie odrobił takiej straty i awansował dalej. To są efekty pracy zespołowej i skupienia wszystkich zawodników. Byliśmy konsekwentni w obronie, zresztą w całym naszym założeniu na ten mecz. Wykonaliśmy świetną pracę, mówił po wygranej na Florydzie trener kawalerzystów Kenny Atkinson. Bardzo ciekawy z konferencji zachodniej w konfrontacji Golden State Warriors i Houston Rockets. Wojownicy objęli prowadzenie 2-1 w serii po zwycięstwie 104-93. Również inne rywalizacje są zdecydowanie bardziej wyrównane niż te dwie pierwsze, o których już powiedzieliśmy. Dzisiaj przed nami 4 spotkania. Knicks z Detroit, Minnesota z LA Lakers, Orlando z Bostonem i Milwaukee z Indianą. W tych seriach Knicks, Timberwolves, Celtics i Pacers prowadzą 2-1. Z parkietów koszykarskich przenosimy się na hokejową taflę ligi NHL. Bolesnej porażki doznali obrońcy Pucharu Stanleya hokejści Florida Panthers. W derbach Florydy przegrali z Tampa Bay Lightning 1-5, ale w serii pierwszej rundy prowadzą 2-1. Eliminacji uniknęli gracze Ottawy Senators po wygranej podogrywce z Toronto Maple Leafs 4-3. Zmniejszyli oni rozmiary w serii na 1-3. Colorado Avalanche wygrali z Dallas Stars 4-0. Tutaj w rywalizacji Best of 7 jest 2-2. Co ciekawe, jedną z bramek dla Colorado zdobył Gabriel Landeskog. Z powodu kontuzji nie grał on dokładnie 1041 dni, a jego trafienie jest pierwszym, jakie zaliczył w NHL od 3 lat. Dzisiaj w najlepszych hokejowych rozgrywkach na świecie, tak samo jak w NBA, 4 mecze pierwszej rundy playoffs, a niedzielna rywalizacja zaczyna się od starcia Winnipeg Jets St. Louis Blues. Kanadyjczycy w serii prowadzą 2-1. Z Miami dla trzeciej strony medalu Jan Pachlowski. A jak tam nasi hokejści? Cały czas 1-0. Dobrze, rozpoczynamy w takim razie podróż po ligach zagranicznych. Liverpool gra z Tottenhamem, prowadzi 3-1. To oznacza, że jest mistrzem Anglii, ponieważ wystarczy tylko remis. I właśnie od The Reds Adam Dąbrowski rozpocznie swoją relację. Gerrard! Corner taken, digs in! Jeszcze jeden wysiłek, jeszcze jedno zadanie do wykonania. Tak spotkanie ze Spurs podsumowuje w przedmeczowym programie Virgil van Dijk. Jest tak blisko, wystarczy uniknąć porażki ze Spurs, by zdobyć tytuł. Dopiero drugi od 1990 roku. A The Reds nie przegrywają w tym sezonie często. 24 zwycięstwa, 2 porażki, 7 remisów. To ich bilans. Zdajemy sobie sprawę, że ostatnio ten klub wygrywał ligę w czasie COVID-u i dlatego też tak bardzo czekamy na to spotkanie. Ale do wykonania jest jeszcze zadanie. Wiemy o tym i mamy nadzieję, że wiedzą o tym także nasi kibice na stadionie. Trener Arne Slot ma szansę być pierwszym w historii Niderlandczykiem, który wygra Premier League. Jako trener nie myślisz o tym. W zeszłym tygodniu znowu przekonałem się, jak trudno jest tu wygrać mecz. Graliśmy w końcu ze Spadkowiczem, a i tak naprawdę niełatwo było dowieść zwycięstwo. Absolutnie nie daje się więc ponieść. Na dole tabeli stało się to, co kibice Ipswich już przeczuwali od dawna, po porażce z Newcastle spadek. Chyba już od paru spotkań wiedzieliśmy, że ta wspinaczka będzie za trudna. Gdy teraz o tym myślę, pewnie można było zrobić parę rzeczy lepiej, ale przecież z drugiej strony mamy za sobą unikalny dwuskok z League One do Premier League w dwa sezony. Tego od dawna nikt nie zrobił i myślę, że długo nie powtórzy w takim stylu. Przecieraliśmy szlaki. To trener Kieran McKinnon. West Ham przegrało z Brighton 2-3, a prowadziło jeszcze w 89 minucie. Ekipa Grahama Pottera nie wygrała od 7 spotkań, jest na ostatnim bezpiecznym miejscu nad strefą spadkową, no ale oczywiście spadek jej nie grozi. Goodbye Premier League, wcześniej musiały powiedzieć Leicester i Southampton. Dla trójki z Londynu Adam Dąbrowski. To jeszcze dodam, że Bournemouth zremisowało z Manchesterem United 1-1. W La Liga dziś tylko jeden mecz, ale i tak wszyscy żyjemy tym, co się wczoraj działo w Sewilli, czyli Pucharem Króla. O reprezentacji Hiszpanii zwykło się mówić La Furia Roja, więc czerwona furia. Patrząc na wydarzenia ostatnich kilkunastu dni, ten przydomek jak ulał pasuje do całej hiszpańskiej piłki. Najpierw gorąco było za sprawą występów w Lidze Mistrzów, które kręciły się wokół jednego hasła. Remontada. Tu Jude Bellingham odgrażał się Arsenalowi, który jednak wziął co swoje, wygrywając w dwumeczu aż 5-1. O krok od zafundowania powrotu Borussii Dortmund była też szewce Barcelona, ale jej udało się powstrzymać katastrofę i po 4-0 u siebie z Niemiec wrócić z porażką 1-3. Na marginesie pierwszą w barwach Barsy Wojciecha Szczęsnego. Później przyszedł czas na ligę. Rafinha, Paradinha, remata, gol, gol, gol! Barcelona utrzymała 4 punkty przewagi nad Realem dzięki dramatycznej wygranej 4-3 z Celtą, którą urazem i przynajmniej 3-tygodniową przerwą kupił Robert Lewandowski i kuriozalnym, bo okraszonym 40 strzałami 1-0 z Majorką. Real wyszarpał po 1-0 z Atletikiem Bilbao i Getafe, a na dobre z wyścigu wypisało się Atletico Madryt przez porażkę 0-1 z Las Palmas. Temperatura jednak rosła, bo zbliżał się finał Pucharu Króla, w którym Barcelona miała wyjaśnić sobie co nieco z Realem. Trzęsienie ziemi nastąpiło w piątek po tych słowach i łzach sędziego Ricardo de Burgosa Bengoeczei. Kiedy twoje dziecko idzie do szkoły, koledzy mówią mu, twój ojciec jest złodziejem i twój syn wraca do domu z płaczem, to jest to. Nie życzę tego nikomu. Była to reakcja na filmik klubowej telewizji pokazujący jego błędy w meczach Realu. Ekipa z Madrytu groziła bojkotem, jeśli przytłoczony ich zdaniem presją sędzia nie zostanie zmieniony. Po kilku godzinach cyrku stało się jasne, że mecz się odbędzie, a Bask pozostanie na swoim miejscu, choć gigantyczny niesmak pozostał. Niemało działo się też na boisku. Pierwsza połowa pod dyktando Barcelony, w drugiej do głosu doszedł Real. Stanęło na 2-2 i dogrywce. W niej znowu sinusoida wrażenia, aż w 116 minucie na uderzenie z dystansu zdecydował się. Real stać było tylko na kolejną awanturę, w której główne role zagrali Rüdiger, Bellingham i Lucas Vázquez ukarani czerwonymi kartkami. Stanęło na 3-2 i kolejnym trofeum dla Barcelony. Jestem bardzo dumny z mojego zespołu. Myślę, że dzisiaj było widać, jak świetnie grają w końcówce sezonu i zawsze mają odpowiedź na to, co się dzieje. Wszyscy jesteśmy dumni z tej drużyny, a oni na to zasłużyli. Mówił po meczu Hansi Flick. Hiszpańskie media są wyjątkowo zgodne. Barcelona wygrała zasłużenie i potrójna korona to coraz realniejsza perspektywa. Z pewnością będzie się działo. Dla trzeciej strony medalu Mateusz Foremniak. Stalak strzelił 4. gola dla Liverpoolu i 4-1 robi sobie właśnie selfie z kibicami. To teraz przenosimy się do Niemiec. Abgewehrt aus dem Hintergrund für Staran schießen. Staran schießt! Tor! Tor! Tor! Tor! Tor für Deutschland! Ein szampan zmrożony, okolicznościowe koszulki uszykowane, otwarty autokar zatankowany. Wszystko było już gotowe na świętowanie przez Bayern Monachium odzyskania tytułu mistrza Niemiec. 31. kolejka Bundesligi nie przyniosła jednak rozstrzygnięcia. Ze świętowaniem trzeba będzie jeszcze zaczekać. Wszystko zepsuł Bayer Leverkusen, który miał stracić punkty, ale zrobił na złość i wygrał 2-0 z Augsburgiem i zachował matematyczne szanse na obronę tytułu. Tylko matematyczne, ale jak mówi trener Xabi Alonso, musimy utrzymać tego ducha zwycięstwa do ostatniej kolejki. Wciąż jesteśmy w grze o mistrzostwo. Musimy grać z wiarą i nadzieją. To nam zostało. Takie podejście pozwala nam zbudować coś na przyszłość. Bayern Monachium też zrobił swoje i ograł Mainz 3-0. Harry Kane, który zaciera już ręce na pierwsze trofeum w karierze, gola nie strzelił. Zarobił za to żółtą kartkę, która wyklucza go z udziału w następnym spotkaniu. W sobotę Bayern zagra na wyjeździe z RB Lipsk. Jeśli wygra, odzyska tytuł. Czerwone Byki zrobią jednak wszystko, by pokrzyżować plany Bawarczyków, szczególnie po dotkliwej przegranej 0-4 z Eintrachtem Frankfurt. Porażka zepchnęła RB Lipsk na piąte miejsce w tabeli. Na trzy kolejki przed końcem Ligi Mistrzów mają Bayern, Bayer, Eintracht i Freiburg. Lipsk jest piąty, a na szóste miejsce awansowała Borussia Dortmund. Zespół Niko Kovacza jest jak leniwy uczeń, który cały rok szkolny się obija, a na koniec bierze się do roboty, żeby się ratować. Stawką dla Borussii są europejskie puchary. Wczoraj piłkarze BVB w dramatycznych okolicznościach pokonali na wyjeździe Hoffenheim 3-2. Każdy wie, jak wygląda tabela. Musimy gonić. Sporo zepsuliśmy, dlatego teraz każdy mecz jest ważny. Liczy się każdy punkt. Podkreślił Emre Can. O pucharach może już za to zapomnieć Wolfsburg. Wilki koncertowo zepsuły końcówkę sezonu. Tym razem zespół Kamila Grabary i Jakuba Kamińskiego przegrał z Freiburgiem 0-1. Grabara z opaską kapitana. Filip Jastrzębski, Polskie Radio. Dziękujemy za te relacje. Dzisiaj nie będzie relacji z Włoch, ale możemy powiedzieć, że Inter przegrał z Romą 0-1. W drugiej połowie pojawili się na boisku Zalewski i Zieliński, ale to oznacza, że Napoli w meczu wieczornym z Torino wygrywając odskoczy na 3 punkty, no i będzie walka o Scudetto zaciekła, ale Napoli będzie bliżej. Juve Monza na razie 2-0. Tak jest, a w meczu Lecha Poznań z Radomiakiem 2-0 prowadzi Kolejosz. Polscy hokeiści prowadzą z Rumunami 1-0. Jeszcze 2 minuty do końca pierwszej tercji. No i chyba każdy chciałby być dzisiaj kibicem Liverpoolu, który prowadzi 4-1 z Tottenhamem. 66. minuta, więc za chwilę będą wszyscy świętować mistrzostwo. A my powoli kończymy. Tak jest, kończ. Trzecia strona medalu. Dziękujemy bardzo za uwagę. Agnieszka Łukasiewicz, Ela Różycka. Adam Malecki. I Dariusz Urbanowicz. Do usłyszenia jak zwykle za tydzień, chwilę po 17. Autopromocja. Tylko w Trójce. Cotygodniowe spotkania z pisarzami z całego świata. Hello, this is Andrew Hagen. This is Ayana Lloyd-Banwell. Ja jestem Darko Cvietic. This is Azar Napisi, speaking from Washington. Speaking from Stockholm. Speaking from Ravanda, Northern Bank, Palestine. Talking to Trojka. Trojka. Trojka. Trojka. Trojka. Trojka. Trojka. Trojka. Polish Radio. Jedyna taka audycja w polskich mediach. Wszystkie książki świata. Do usłyszenia w niedzielę o 20. Zapraszam. Michał Nogaś. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian. Co? Turbo. Gdzie? W Media Expert. No to lecę, Barbara. Turbo wyprzedaż w Media Expert. Na przykład laptop HP Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. I tylko dziś bezprzewodowe słuchawki Philips. W super cenie za 59 zł. Media Expert. Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Appetizer Senior. Aflofarm. Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada? To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy. Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę? Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę. Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.